Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sprawca ataku z użyciem noża w galerii w Stalowej Woli leczył się psychiatrycznie. Rating Polski bez zmian, tak samo jak perspektywa, to najnowsza ocena agencji S&P. W brytyjskim BAF pod młotek idzie list pasażera Titanica. Prawdopodobnie zarzut usiłowania i dokonania wielokrotnego zabójstwa postawi nożownikowi ze Stalowej Woli prokuratura. 27-latek ranił wczoraj w galerii handlowej 10 osób. Jedna zmarła, dwie są w stanie krytycznym. Ofiary nożownika były przypadkowe. Sprawca zadawał im rany głównie w klatkę piersiową i głowę. Zdaniem policji mężczyznę nie kierowały motywy terrorystyczne czy ideologiczne. 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli jest w rękach policji. Nie był dotąd notowany. W chwili ataku nie był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W jego domu znaleziono dokumenty świadczące, że leczył się psychiatrycznie. Agencja ratingowa Standard & Poor's potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski. Utrzymano ocenę na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja w komunikacie wskazała na solidne fundamenty polskiej gospodarki oraz zyskowny i dobrze skapitalizowany sektor bankowy, informuje Ministerstwo Finansów. Poprzednio Standard & Poor's oceniała polską gospodarkę w kwietniu. Wówczas zarówno rating, jak i jego perspektywa się nie zmieniły. To właśnie ta agencja obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski w styczniu 2016 roku. W grudniu Polskę czeka jeszcze ocena agencji Fitch. List jednego z pasażerów Titanica trafia na licytację w domu aukcyjnym w Bath w Wielkiej Brytanii. To jedyna znana notatka sporządzona na pokładzie statku, napisana na papierze firmowym z niebieską nazwą Transatlantyku w górnym rogu. Ten statek jest gigantyczny i wyposażony jak pałacowy hotel, pisze pan Holverson w liście do matki. Opisuje wystawne sale, zachwyca się jedzeniem, wyraża podziw dla podróżującego statkiem bajecznie bogatego milionera Johna Jacoba Astora. Wygląda jak zwykły śmiertelnik, notuje autor w sobotę, 13 kwietnia. I dodaje, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziemy w Nowym Jorku we środę. Staje się inaczej. Dzień później Titanic zderza się z górą lodową. W niewiele ponad 2 godziny znika pod powierzchnią morza. Życie traci 1500 osób, a pośród nich Alexander Oscar Holverson. List odkryto po tym, jak ratownicy wyłowili jego ciało. Teraz notatka, na której widać zniszczenia spowodowane słoną wodą, trafia pod młotek w domu aukcyjnym Henry Aldrich & Son. Przewidywana cena? Około 70 tysięcy funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, serwis sportowy. 2 remisy i aż 10 goli. Nasza ekstraklasa potrafi jednak ciągle zaskakiwać. Zagłębie Lubin zremisowało 2-2 z Piastem Gliwice, tracąc gola w 91 minucie spotkania. Górnik Zabrze prowadził już 3-1 z Koroną Kielce, by w drugiej połowie dać się zaskoczyć i wyrwać sobie zwycięstwo. Skończyło się remisem 3-3. Dziś zagrają Sandecja z Krakowią, Pogoń z Termaliką i Lech z Lechią. Jeśli Kolejorz wygra, zostanie liderem tabeli. Za to jutro szykuje się hit w Krakowie. Wisła zmierzy się z Legią, a Pawła Broszka nie przeraża to, że Biała Gwiazda nie pokonała Legii już od prawie 4 lat. Każda pasja się kończy. My potwierdziliśmy to tydzień temu w Wrocławiu, gdzie też parę lat nie mogliśmy wygrać na ich stadionie i nam się to udało. Ale mecz Wisła-Legia dopiero jutro w ligach zagranicznych. Nieźle zapowiadają się dziś natomiast spotkania Napoli z Interem i Bayernu Monachium z HSV. W NBA Marcin Gortat rzucił 10 punktów i miał 9 zbiórek, a Washington Wizards wygrali drugi mecz w tym sezonie. Tym razem 115-111 z Detroit Pistons. Sport ponownie po 17, a teraz przenieśmy się jeszcze raz do Alicante, gdzie jutro zaczynają się wyjątkowe regaty. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Studio Volvo Ocean Race w Trójce. Jak trudno dopłynąć do mety, o wygraniu nie mówiąc, wiedzą tylko ci, którzy o takie żeglarstwo się otarli. Mark Turner, dyrektor zawodów, w kilku słowach opowie o tych zmaganiach. Volvo Ocean Race zaczęły się w 1973 roku, wtedy jako regatę Whitbread. Mamy zwycięzców Pucharu Ameryki, medalistów olimpijskich i weteranów, którzy brali udział w tych regatach już 7 razy. Tylko ci ludzie, którzy pływali już w Volvo Ocean Race albo w Whitbread, przepłynęli już wspólnie 5 milionów mil morskich. Wróciliśmy na Ocean Południowy. Będzie go 3 razy więcej niż w 2 poprzednich edycjach razem wziętych. Wszystkie załogi są mieszane, i mężczyźni, i kobiety, i to uważam za duży sukces. No i wszystkie jachty są identyczne, więc tu już pieniądze nie decydują tak o wyniku. Wygrają naprawdę najlepsi. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji.

przeciwni, by ten raport publikować. Przypomnę, minister Antoni Macierewicz oczekuje publikacji tego raportu, a w każdym razie zwrócenia go do służby kontrwywiadu wojskowego. Jego oczekiwania wzmacnia szef tej służby Piotr Bączek. Czy to zamyka sprawę, panie ministrze, tego raportu? Niepytany, także mówiłem o tym, że pan prezes i pan prezydent rozmawiali o ustawach sądowych. No ale także to było wiadomo. Też niepytany mówiłem. Na tę chwilę moim zdaniem zamyka, bo oczywiście mówimy nie o raporcie, tylko o aneksie. Ta sprawa się pojawiła i na tym spotkaniu, i na poprzednim. I pan prezydent, jak to w takiej rozmowie, panowie jak rozmawiają, to przecież o różnych sprawach. Główna część to są ustawy sądowe, ale też wiadomo, że są poruszane inne tematy. I ten temat się pojawił. I tutaj konkluzja jest zbieżna i pana prezydenta, i pana prezesa, że raport, aneks, przepraszam, bo to też precyzyjnie muszę mówić, aneks nie powinien być ujawniany. Nie ma takiej potrzeby. Bo raport już był opublikowany, raport, tak, 2000, i były różne konsekwencje w 7 roku z tym związane. A nie o to chodzi. Taka jest konkluzja. Ten temat wyskoczył ostatnio w mediach, bo on przecież przez wiele miesięcy jakoś nie funkcjonował medialnie, wyskoczył w ostatnich tygodniach, więc no, też trochę, żeby przeciąć różnego rodzaju dyskusje, dywagacje. Między innymi takie oświadczenie wydałem, że taka jest wola pana prezydenta. Jak się okazuje, pan prezes Jarosław Kaczyński ma takie same zdanie w tej sprawie. Co zresztą też wczoraj czytałem, już wcześniej mówił pan prezes na klubach Gazety Polskiej w Spale. To się wcześniej nie przebiło, ale nie powinno to dziwić i chyba nie zaskakiwać, bo już wcześniej też o tym było mówione. To poproszę państwa o krótki komentarz, czy to jest, tak jak uważają niektórzy, znak, że w pewnych sprawach prezes Jarosław Kaczyński staje po stronie prezydenta, a nie Antoniego Macierewicza. Grzegorz Długi. Ja myślę, że obydwaj uczestnicy spotkania usilnie szukali czegoś, czym mogliby pokazać, że mają wspólny pogląd, coś ich połączyło. Albo chcieli może pogrozić komuś, że mamy tutaj na was papiery. Nie wiem, tak nie robiłbym z tego wielkiej sprawy, bo to chyba nie jest aż taka istotna sprawa. To też proszę o krótki komentarz. Uważam, że mamy tutaj przykład takiej ogromnej hipokryzji, ale nie jeżeli chodzi o uczestników spotkania, ale na zewnątrz, w świecie medialnym, bo ogromne naciski z jednej strony, jak można ujawniać, nie ujawniać raportu, a z drugiej, bo to jest antypaństwowe, bo to, że tak powiem, nie wzmacnia naszych służb i tak dalej, a równocześnie się mówi, koniecznie ujawniać tam, czy tacy, czy inni obecnie sędziowie byli w służbach, czy nie byli w służbach, i tu już nie ma mowy o interesie państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc kolejny przykład hipokryzji, sprawa chyba nie warta, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, długiej wypowiedzi. Ale o krótką też poproszę panią marszałek Dolniak. A propos tych sędziów, panie pośle, sędziowie nie mogą być w żadnych służbach, to tak na marginesie. Natomiast ja mam wrażenie, że trochę jest szukany temat zastępczy. Od dawna wiemy, jakie jest stanowisko prezydenta, czy też pana posła Kaczyńskiego w kwestii opublikowania, czy też nie aneksu. W związku z czym w momencie, kiedy mówimy o protestach lekarskich, o reformie służby zdrowia, czy o bardzo istotnych ustawach reformujących ustrój państwa, pojawia się od temat zastępczy, który ma przykryć lub trochę rozmiękczyć inne istotne problemy. To się pojawia nie po raz pierwszy. Już wcześniej, jak mieliśmy istotne tematy, wrzucano taki ale kamyczek. Ale kto to wrzuca? Bo to się pojawia w rozmowach z ministrem Antonim Macierewiczem. Przepraszam, minister Antoni Macierewicz to należy do jakiego ugrupowania? A Jarosław Kaczyński do innego należy? Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest formuła pewnego dyskursu, który ma tylko i wyłącznie przykryć inne problemy. Gdyby nie było pokazane większego lub mniejszego sporu, nie byłoby też tematu. W związku z tym tworzy się taką atmosferę sporu, dyskusji, która ma tak naprawdę zwrócić naszą uwagę na inny temat, który naprawdę nie istnieje, bo prezydent powiedział, że nie zgadza się na opublikowanie tego aneksu. Jarosław Kalinowski. Taka formuła działania nie powinna mieć. Jarosław Kalinowski. W sprawie raportu o likwidacji UWSI być może się zgadzają, ale w tle jest pan minister Macierewicz i bardzo ostry, coraz ostrzejszy konflikt na linii Ministerstwa Obrony i pan prezydent, czy Pałac Prezydencki. no kolejny generał i to bardzo doświadczony. Bardzo zasłużony. Tylko dlatego, że w służbie zasadniczej trafił do WSW. W służbie zasadniczej, nie miał innego wyboru, jest deprecjonowany. No to jest coś strasznego. Jeżeli posłuchać opinii naprawdę tych, co się znają na wojsku, no to mamy całą serię dramatycznych sytuacji w wojsku, gdzie nie wzmacniamy swojej obronności, tylko wręcz przeciwnie. I myślę, na ten temat była rozmowa też za tymi zamkniętymi drzwiami. I w tej sprawie pan Jarosław Kaczyński stoi przy panu Antonim Macierewiczu. Joachim Brudziński. No i na nic te wszystkie jęki i żale opozycji. Otóż z przykrością muszę państwa poinformować, że tak jak konsekwentnie udało nam się w tym krótkim okresie, kiedy sprawowaliśmy władzę w latach 2005-2007, zlikwidować wojskowe służby informacyjne, jedyną formację, która nie przeszła żadnej weryfikacji po 89 roku, na czele której stali ludzie szkoleni przez rosyjskie GRU, formację, która na odcinku wschodnim miała dwóch oficerów, a zajmowała się inwigilacją prawicy w Polsce. Tak jak skutecznie udało się Antoniemu Macierewiczowi rozwiązać WSI, tak samo skutecznie uda nam się zreformować wymiar sprawiedliwości. A te wszystkie wasze takie nadzieje, czy to opisywanie wirtualnej rzeczywistości, ten z tym pokłócony, ten z tamtym. Oczywiście są różnice zdań. Jesteśmy szeroką formacją, funkcjonujemy w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale jednego możecie być państwo, szanowni państwo, z totalnej opozycji pewni. Nie zabraknie nam woli do tego, żeby wspólnie z naszym prezydentem, a pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem wysuniętym przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości i wygrał te wybory dzięki temu, że obiecaliśmy to samo Polakom, również obiecaliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości, że konsekwentnie, niezależnie od tego, jakie byłoby wasze chcieństwo, byście chcieli zaklinać rzeczywistość, my te sprawy będziemy posuwać do przodu. A sprawa aneksu jest zamknięta według pana? Panie redaktor, ja nie znam tego aneksu, natomiast wiem, że zarówno świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, jak i ludzie, którzy ten aneks poznali, uznali, że czy wyrażali taką opinię i takie stanowisko, że lepiej byłoby, gdyby ten aneks nie był publikowany. Natomiast przyjmuję też do wiadomości argumenty przedstawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dysponentem tego aneksu powinna być służba kontrwywiadu wojskowego. Pewno będą w tej sprawie rozmowy, ale dobrze byłoby, żeby akurat w tych obszarach dotyczących bezpieczeństwa państwa, dokumentów ściśle tajnych, mniej wypowiadali się ludzie, którzy z powodów oczywistych nie mają wiedzy, a bardziej, żeby zajmowali się tym, którzy są do tego, tak powiem, ustawowo i zgodnie z obowiązującym prawem umocowani. Rafał Grupiński. Zacznę? Jak słyszymy, to jednak nie zamyka, bo będą rozmowy, powiedział pan poseł, pan marszałek. Zacznę podobnie jak pan marszałek, że na nic złotousta propaganda pana marszałka, jak sobie, na temat likwidacji WSI, jak sobie przypomnimy, była to katastrofa, bo miała być likwidacja WSI, a okazało się, że zostało to zrobione najgorzej, jak można było, z wydaniem naszych agentów w Afganistanie, w Iranie, Iraku i innych krajach Dalekiego Wschodu. Tego rodzaju kompromitacje miała miejsce i to z powodu właśnie działań Antoniego Macierewicza i zgody Jarosława Kaczyńskiego na takie działanie. Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o zgodę Jarosława Kaczyńskiego co do zdania pana prezydenta, bez wątpienia w tym względzie pan marszałek Brudziński przypomniał jedną istotną rzecz. Nie chciał tej publikacji prezydent Lech Kaczyński i myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński po prostu jakby trzyma się tego zdania swojego świętej pamięci brata. Natomiast myślę, że jeden z istotnych powodów niepublikowania tego. Pomijam wszystkie przegrane procesy przez Ministerstwo Obrony Narodowej po publikacji raportu i w ogóle głupocie, jaką była publikacja tego raportu, bo co innego jest rozwiązać i przebudować służbę, a co innego jest ujawniać to. Ja myślę, że przede wszystkim pan prezydent nie chciałby, żeby Antoni Macierewicz ten aneks przetłumaczył na rosyjski, bo pewnie by to natychmiast zrobił, gdyby go dostał w swoje ręce, tak jak zrobił z raportem o służbach WSI. I w tym sensie myślę, że lepiej, żeby trzymać Antoniego Macierewicza daleko od aneksu, bo zapomniał wtedy go po prostu przetłumaczyć. Zamykamy na dziś sprawę aneksu. I jeszcze takie pytanie troszkę pokrewne. Czy 11 listopada będą nominacje generalskie? panie ministrze. To się okaże 11 listopada, tak, panie redaktorze. Wiem, że też się okaże, czy jutro będzie padało, ale coś pan... Na tę chwilę decyzji nie ma. Ani na tak, ani na nie, rozumiem. Są rozważane różne opcje. A, bardzo dużo pan powiedział, myślę, że... No zgodę, ale powiedziałem prawdę. Panie redaktor, najważniejsze. Tym opcja atomowa. Dobrze, a co pan może powiedzieć o rozmowie prezydenta i prezesa na temat ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, ponad to, co powiedział pan wczoraj dziennikarzom i co być może usłyszeli także nasi słuchacze, jeśli oglądali programy informacyjne? Mogę zacząć od tego, że była to bardzo dobra rozmowa i w bardzo dobrej atmosferze. Zbliża nas do osiągnięcia kompromisu, jeśli chodzi o procedowanie ustaw sądowych. Są pewne wątpliwości pana prezydenta co do niektórych poprawek zgłoszonych przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Na piśmie pan prezydent przedstawił te swoje uwagi, wątpliwości. W innych kwestiach te poprawki nie wzbudzają żadnych kontrowersji czy obiekcji prezydenta. No i trzeba teraz poszukać rozwiązania, jak dojść do takiego już finalnego kompromisu, ale po pierwsze obie strony uznają, że on już jest blisko. Po drugie, że no sprawy, które tam w jakiś sposób są rozbieżne. A które to sprawy są w jakiś sposób rozbieżne? Da się załatwić w niedługim terminie. Które sprawy są w jakiś sposób? Co do szczegółów nie chcę mówić, bo wczoraj... Ja nie pytam o szczegóły, tylko o sprawy. Wczoraj pan prezydent przekazał te swoje uwagi, niektóre dość poważne, to fakt, tak jak mówiłem, uwagi i podczas rozmowy, ale także, żeby wszystko było precyzyjnie, także na piśmie, no bo to jest ustawy, to są rzeczy, które często o jakimś kształcie danego zapisu decydują czasami kilka słów i one są ważne. No i teraz rozumiem, że posłowie, czy jakiś zespół, czy prawnicy Prawa i Sprawiedliwości będą to analizować. I będzie kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. A czy te uwagi, o których pan mówi w sposób zawoalowany, są tak samo zawoalowane, jak były zapisy przywracające uprawnienia ministrowi sprawiedliwości, o czym rano w wywiadzie radiowym mówiła wczoraj Zofia Romaszewska. Nie, te uwagi zostały wyrażone na piśmie, wprost, myślę, że w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Mówię o tych zawoalowanych uprawnieniach ministra sprawiedliwości, o których mówiła Zofia Romaszewska, że to było w tych poprawkach przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. No, jeśli jakieś poprawki wzbudzały wątpliwości pana prezydenta, no to pan prezydent je wyartykułował wczoraj i też są one przekazane na piśmie, co w tych ewentualnych, niektórych, mówię od razu, też niektórych poprawkach jest dla pana prezydenta nie do zaakceptowania. To jeszcze jedno, czy ostrość oceny pani Zofii Romaszewskiej jest jej indywidualną oceną, czy bierze się z nastroju, który panował wśród prawników prezydenckich i jego doradców, w ogóle w kancelarii, w pałacu, w tej sprawie, że prezydent był okrążony, proszę, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało go oszukać wręcz, nieczystą grę prowadziło. Proszę zaprosić panią Zofię Maszyńską. Ale ja pytam, nie, ale ja nie pytam o stan poglądów i ducha Zofii Romaszewskiej, tylko pytam, czy to jest powszechne takie przekonanie w pałacu. Nie robiłem sądy w tej sprawie. A jakie jest pana zdanie? Moje zdanie jest takie, że potrzebna i konieczna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. To obiecaliśmy wyborcom jako formacja, ale także prezydent jako startujący na urząd prezydenta wówczas. Natomiast jeśli są jakieś rozbieżności dotyczące tego, jak to ma wyglądać w ostatecznym, finalnym kształcie, to te rozbieżności da się, myślę, w jakiś sposób rozwiać i będzie to zgodne z naszymi obietnicami i z oczekiwaniami 80%, czy nawet ponad 80% Polaków. Przepraszam, że tak długo dałam mówić panu ministrowi, ale ponieważ był oszczędny, to próbowałam coś wycisnąć, ale słabo mi wyszło. Grzegorz Długi, jak według pana jest blisko porozumienia? Znaczy ja się troszeczkę martwię, bo my dochodzimy już do jakichś oparów absurdu. Przecież wczoraj jedna z głównych stacji uważających się za opozycyjną nie pokazywała nic innego, tylko transmisję z przejazdu prezesa Kaczyńskiego przez miasto. No to nie Michael Jackson, ani nawet Doda. A tu się okazało, rzeczywiście to było bardzo śmieszne. To po prostu jest nie na miejscu, że my sprowadzamy politykę do takich zupełnie kolorowych tygodników, czy się kłócą, czy się nie kłócą. W ogóle nie ma dyskusji o problemach, bo przecież ta dyskusja o tych dwóch ustawach to nie ma nic wspólnego z wymiarem, znaczy z reformą wymiaru sprawiedliwości. My ciągle o tym krzyczymy, aby zacząć mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. Tak, panie pośle, ale znowu wracamy do tego samego. Wracamy do sędziów pokoju. Nie, wracamy do tego samego. Rozmawiamy o tym wycinku, ponieważ część z nas przynajmniej, jeśli pan nie, uznaje, że to nie jest sprawa nieważna. Znaczy dla mnie jest nieważne, czy pan prezes Kaczyński jedzie z asystą, czy bez asysty przez Warszawę. Dla mnie oczywiście ważniejszą jest kwestią, czy jest wola polityczna reformy wymiaru sprawiedliwości i uważam, że tej woli politycznej nie ma. Jest wola polityczna przyjęcia personaliów i to jest niewątpliwe i tak naprawdę tylko o tym jest dyskusja. Nie o reformie, tylko o przejęciu pewnych odcinków wymiaru sprawiedliwości. I to jest bardzo złe dla naszego kraju, to jest bardzo złe dla uporządkowania wymiaru sprawiedliwości, który jest chyba w coraz większym problemie, bo stan niepewności w sądach jest widoczny. Ten taki stan niepewności, napięcia powoduje, że jest coraz gorzej. Parametry są coraz gorsze. Już nie będę już się tutaj pastwił, że prawie 1000 stanowisk sędziowskich jest nieobsadzone, ale w ogóle nie widzę światełka w tunelu. Ja bym bardzo chciał, aby ten konflikt na linii, znaczy konflikt może jest złym słowem, ale ta dyskusja. Różnica zdań. Ta różnica zdań, aby była zakończona, bo być może wtedy zajmiemy się czymś, co jest poważne. Jest dobra strona w tym wszystkim. Mianowicie tą dobrą stroną jest to, że w końcu jest widoczne, że pan prezydent jest istotnym graczem w tym wszystkim, że w końcu być może inne siły polityczne w tym kraju będą wiedziały, że nie da się od tak wszystkiego robić na chybcika. I mam nadzieję, że jak zaczniemy dyskutować o reformie wymiaru sprawiedliwości, to ta świadomość pomoże niektórym z gorącymi głowami, aby jednak robili rzeczy ostrożniej i z głową. Co pani marszałek podpowiada, kobieca albo po prostu ludzka intuicja w tej sprawie? Kiedy ta kwestia zostanie rozstrzygnięta? Ja w pierwszej kolejności, przepraszam, muszę powiedzieć jedną rzecz, która mnie w ogóle zaskakuje. Proszę zważyć, że my już nie jesteśmy na etapie konsultacji czy jakichś rozmów w przygotowaniu projektu, tylko obydwa projekty dotyczące jeden Krajowej Rady Sądownictwa, a drugi Sądu Najwyższego jest już w Sejmie. Co oznacza, że tam mogą toczyć się dyskusje i rozmowy, konsultacje, jakkolwiek to nie nazwiemy, dotyczące tych projektów, czyli zgłaszanie poprawek, zgłaszanie innych propozycji niż w projekcie powinna się odbywać w Sejmie, a nie w konsultacjach między przedstawicielem jednego z ugrupowań, a prezydentem poza Sejmem. Pierwsze czytanie, ale to nie jest zabronione. Drugie, nie jest, ale przepisy przewidują inną formułę rozpatrywania projektów i zgłaszania do nich poprawek. I ta sytuacja pokazuje również, że ja się niestety obawiam, że przy takim nastawieniu, jak pan prezydent z partią PiS uzgodni, jakie będą te projekty, to sprowadzi się to do szybkiego pierwszego czytania, potem tylko i wyłącznie przegłosowania na komisji poprawek PiS-u, odrzucenia poprawek opozycji, drugie czytanie, trzecie czytanie, mamy 3 dni. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te rozmowy pokazują, że tak naprawdę, o czym mówiliśmy zresztą już wcześniej, te zaproszenia na konsultacje przed zgłoszeniem projektów miały tylko na jedno na celu. Stworzenie wrażenia dla opinii publicznej, że od pan prezydent prowadzi szerokie konsultacje. Ale tak naprawdę z tych projektów wynika, że nic nie zostało uwzględnione z uwag, z propozycji zgłaszanych przez kluby opozycyjne. A no została uwzględniona poprawka zaproponowana przez Kukiz 15. 3/5. Tylko, że ta poprawka 3/5 niczego nie zmienia w podstawowym założeniu dalszego lepiej wybierania. Jak jedna partia o wszystkim właśnie, decyduje, no, tak? I to jest właśnie określenie Kukiz 15. Lepiej niż jedna partia polityczna decyduje o wyborze sędziów. No przecież to jest złamanie podstawowych podstawowej reguły, czyli wybierania sędziów przez partię polityczną, nie jedną, tylko przez dwie. A cóż to za różnica, czy wybiera dwóch polityków, czy dziesięciu? No bo wystarczy trzy piąte, jak pani redaktor policzy, żeby wybrać sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa właśnie przez polityków. Jarosław Kalinowski. I to jest niestety sytuacja taka, że kluby opozycyjne zostały zupełnie wyeliminowane z procesu dyskusji nad ustrojowymi ustawami. Jarosław Kalinowski, co panu męska intuicja podpowiada? To już było czwarte spotkanie w tej sprawie. W sprawie tych dwóch ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Dziękuję, że pan nie powiedział w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Specjalnie. Widać, że różnice są jednak duże. Ma być piąte spotkanie i myślę, że coraz trudniej, a nie łatwiej będzie to porozumienie osiągnąć. A różnice dotyczą zakresu stosowania w Polsce leninowskiej, bolszewickiej zasady, że kadry są najważniejsze. I one mają wszystko zmienić. Według prezesa Kaczyńskiego to 100% składu Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ma być mianowane politycznie. Nawet nie przez partię polityczną, tylko przez gospodarza kraju, czyli pana prezesa Kaczyńskiego. A według pana prezydenta, no nie 100%, ale 70%, no może 75%. I jeżeli już mam komuś kibicować, to pomimo, że uważam i drugie rozwiązanie za bardzo złe, niekonstytucyjne, to kibicuję panu prezydentowi, bo przynajmniej te 30%, które by się tam znalazło, by patrzyło na ręce tym 70% i mielibyśmy wiedzę, przynajmniej tak mi się wydaje, co się rzeczywiście dzieje. To, czego jesteśmy świadkami, pokazuje, jaka choroba trafi naszą polską rzeczywistość. Joachim Brudziński, to już nie totalna opozycja, tylko legenda opozycji demokratycznej w PRL-u. Osoba, która, jak sama mówi, ma wiele sympatii do Jarosława Kaczyńskiego, oświadcza, że według niej Prawo i Sprawiedliwość usiłowało, prowadzi nieczystą grę, prowadziło w tej sprawie nieczystą grę z prezydentem. To jak pan to? Jak pan to odbiera? Pani redaktor, zarówno ja, jak i pan prezydent, jak i pani Zofia Romaszewska, jak i cały nasz obóz szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy wygraliśmy te wybory przy wsparciu również tak zacnej i niezwykle zasłużonej dla polskiej wolności osoby, jaką jest pani Zofia Romaszewska, dlatego, że obiecaliśmy Polakom reformę wymiaru sprawiedliwości. Bo jak słyszę tutaj moich szacownych przedmówców, no to można by odnieść takie wrażenie, że znakomicie funkcjonował polski wymiar sprawiedliwości, polskie sądy i oto przyszła Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent Andrzej Duda i od tak na zasadzie takiej przepychanki zaczęli przedstawiać projekty ustaw i próbują reformować to, co funkcjonuje znakomicie. Otóż nie funkcjonuje znakomicie. Pani Zofia Romaszewska, która przez kilka ostatnich lat prowadziła w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości takie biuro interwencyjne, do którego to biura trafiały osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, też ma tego świadomość. Tutaj w tej konkretnej sprawie dzisiaj pracując u boku pana prezydenta Andrzeja Dudy, pani Zofia Romaszewska uważa, że te propozycje, które przedstawiliśmy, zbyt dużą władzę oddawały w ręce ministra sprawiedliwości. No ma prawo tak uważać, ale my z kolei jako partia polityczna mamy prawo uważać, że nie da się zreformować wymiaru sprawiedliwości bez realnego nadzoru. Również pomimo tego, co tutaj słyszymy z ust ludzi, którzy no, jako żywo są politykami, a próbują wmawiać radiosłuchaczom, że polityka to coś paskudnego, brudnego, nieodpowiedzialnego i najlepiej, żeby w ogóle partii politycznych ani polityków nie było i wtedy nastąpi powszechna szczęśliwość i wszyscy będą szczęśliwi, zadowoleni, bogaci wszystko będzie funkcjonowało znakomicie. Otóż nie będzie funkcjonowało. Jako politycy dysponujemy mandatem obywateli do tego, żeby naprawiać to, co uważamy za dysfunkcyjne. Polski wymiar sprawiedliwości, chyba każdy z państwa tutaj jako parlamentarzysta ma tego świadomość, bo chyba 99% spraw, które trafiają do naszych biur poselskich, to są sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, że należy to naprawić. I uwaga, rzecz najważniejsza, naprawimy to. Naprawdę będziemy tutaj konsekwentni, naprawdę ja rzeczywiście jestem dobrej myśli, że niezależnie od tego, co będziecie jako przedstawiciele totalnej opozycji mówić, my tę sprawę załatwimy do końca. Rafał Gropiński. No tutaj z trudem się powstrzymywaliśmy od uśmiechów po tym słowie. Ale naprawimy. Można się uśmiechać. Naprawimy wymiar sprawiedliwości, bo to oczywiście jest wszystko jest nazywane odwrotnie niż tak naprawdę. Myślę naprawdę to, co się dzieje. Mianowicie, przypomnę, w roku 89 w ramach Okrągłego Stołu i Podstolika w sprawach praworządności została przyjęta z radością decyzja, że sędziów będą do wszystkich najważniejszych organów sędziowskich wybierali sędziowie. Plus reprezentacja prezydenta, senatu i sejmu, ale nie mająca większości. I te decyzje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić i powrócić do czasów PRL-u. Ja się coraz codziennie budzę z coraz większym déjà vu, bo i jacyś wokół mnie krążą księża patrioci atakujący prymasa Polski, a tu sędziowie mają być znowu wybierani przez polityków. Miałem tę przyjemność współpracować ze Zbigniewem i Zofią Romaszewskimi w czasach podziemnych, jeśli chodzi o radio podziemne Solidarność, bywać u nich. I muszę powiedzieć, że w tej sprawie pani Zofia Romaszewska ma więcej niż 100% racji, mówiąc nieco kolokwialnie, że tego rodzaju działania Prawa i Sprawiedliwości są po prostu nie do zaakceptowania, bo to jest rzeczywiście, tak jak powiedział marszałek Kalinowski, to jest powrót do przede wszystkim leniowskiego wykonania wymiany kadr, bo nic, o nic innego przecież nie chodzi. Ale pani Zofia Romaszewska niczego takiego nie mówiła, tylko mówiła, że w sposób zaawalowany Prawo i Sprawiedliwość w swoich poprawkach chciało wrócić w dużym stopniu do tego, co było. Ja w pierwszej części zdania mówiłem o tym, że pani Zofia Romaszewska ma rację, jeśli chodzi o krytykę w tej sprawie Prawa i Sprawiedliwości, a w drugiej zacząłem mówić o leninowskiej zasadzie, że zgadzam się z marszałkiem Kalinowskim. To były dwie różne części zdania. Nie chcę nic pani Zofii Romaszewskiej przypisywać, czego nie powiedziała. Natomiast co jest istotne... Ale jeszcze powiedziała, że Zbigniew Ziobro za wolno wymienia właśnie kadry w sądach rejonowych. Tak, tak mówiła. Mówiła, że tak, nie chce wrócić do czasów, kiedy prokurator decyduje o wszystkim. I w tej sprawie, akurat w tej sprawie się z panią Zofią Romaszewską nie zgadzam. Natomiast uważam, że mamy do czynienia z dwoma ośrodkami władzy, które spierają się o to, kto w mniejszy lub większy stopniu złamie po raz kolejny polską konstytucję, i to jest podstawowy problem, bo w istocie i tu politycy mają decydować o całym nadzorze nad sądami w Polsce, a to jest po prostu katastrofa z punktu widzenia zasad demokracji. W planie politycznym Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe tygodnie i miesiące, jeśli sprawa sądów zostanie zakończona, w każdym razie tych dwóch ustaw, jest między innymi ordynacja. Zawsze próbujemy rozpocząć rozmowy o ordynacji, ale jakoś tak czasu nie wystarcza, więc chciałabym teraz zapytać, czy według państwa zmiany są potrzebne, czy według prezydenta zmiany są potrzebne, panie ministrze? Ale parlament ma prawo do zmieniania ustaw. Ordynacja jest ustawą. Pytanie oczywiście, kiedy i jak. I tutaj przecież prezydent nie będzie odbierał prawa posłom, senatorom do zmian. W poprzednich kadencjach ordynacje różne i samorządowe, i parlamentarne były też zmieniane. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast póki co, z tego co na razie, jakichś chyba projektów nie ma, przynajmniej zgłoszonych do Sejmu, są różnego rodzaju dyskusje, dywagacje, które zresztą się toczą wśród politologów, socjologów, na ile te ordynacje są dobre, na ile można coś zmienić. Przecież był cały ruch, który proponował jednomandatowe okręgi wyborcze. Są różne koncepcje. A teraz jest taka koncepcja przedstawiona na zjeździe w Gazety Polskiej przez Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, to już nie jest tajemnica Poliszynela, tylko to już jest oficjalnie powiedziane, że chciałby, aby nie było JOW-ów w mniejszych miastach. I może będzie taka ustawa, no, przecież pamiętajmy, że JOW-y w mniejszych miastach też zostały wprowadzone kilka lat temu, wcześniej nie było i oczywiście można dyskutować, czy jest dobrze, że ludzie głosują na jedną osobę, czy może jest potem tak, że często są gminy, że 40-50% głosujących nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Gminy, bo ten system na tym polega, że przy listach proporcjonalnych jednak jest większa reprezentatywność też tych, którzy większe wyborcy mają mniej zmarnowanych głosów, powiedzmy tak, czyli że więc jak ktoś już głosuje na listy, to zawsze jakiś tam kandydat się znajdzie. Ale panie ministrze, przy JOW-ach są mniejsze okręgi wyborcze i reprezentacja jest bliższa. Ale to pan wie, są dzisiaj sytuacje takie, że przy JOW-ach jest na przykład tak, że może być, że duża siła nie ma swojej reprezentacji. Nie, są takie sytuacje, że na przykład i to dotyczą często i PiS-a, czasem Platformy, że w danej radzie jest na przykład 17 przedstawicieli jednego ugrupowania na przypuśćmy 25, chociaż jak zliczyć sumarycznie wyniki tych osób, to oni mieli na przykład 30%, nie? A w liczbie mandatów to jest ponad 70. I to różnie bywa, bo czasami tej ordynacji ofiarą jest Prawo i Sprawiedliwość, że nie ma swoich radnych, mimo że miał na przykład 20% głosów, a czasami jest odwrotnie. I tak też mówił Jarosław Kaczyński w Spale, a Paweł Kukiz, pana polityczny, nie wiem, może osobisty też przyjaciel i lider, że będzie bronić JOW-ów na ulicy i wyprowadzi obrońców JOW-ów właśnie na ulicę, jeśli rzeczywiście będą takie zakusy. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, bo problemem naszym jest to, że nawet jeżeli tu się zgodzę z panem ministrem, że wszystko wymaga ciągłych zmian, usprawnień, reform, ale jeżeli ktoś grzebie w ordynacji wyborczej pod kątem swoich wyborów, no to przepraszam, nawet jak ma najlepszy pomysł, to on zawsze będzie miał brzydki zapach. Nie róbmy w ten sposób. Ja tu cenię na przykład pana prezydenta, który mówił o zmianach ustrojowych, ewentualnie konstytucyjnych, ale które by weszły w latach 20., czyli w zupełnie innych kadencjach, czyli nie pod siebie. I tutaj też, jeżeli mamy mówić o ordynacji wyborczej, nie mówmy pod siebie, a obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość ustawia pewne rzeczy pod siebie, bo wiadomo, że w terenie lokalnych działaczy niekoniecznie ma zbyt mocnych i ma kłopoty, aby wprowadzać odpowiednią ilość do rad. Wobec tego chcę to zmienić. Chcę to zmienić tak, aby centralna popularność Prawa i Sprawiedliwości, ona niewątpliwie jest. Połowa Polaków niewątpliwie wspiera ten ruch, ale to nie oznacza, że to się przenosi na lokalne wybory. Zmienić ordynację, jak pan myśli? Znaczy, pewne pomysły są godne poparcia i myślę, że tutaj nie będzie wielkiego oporu. Przykładowo te techniczne urny, które są przeźroczyste. Daję jako przykład. Kamery i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, o tym rozmawiajmy, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby nie było możliwości takich czy innych nieprawidłowości przy wyborach. A wszyscy mamy, nawet jeżeli może to nie będzie polityczne, co powiem, ale wszyscy mamy obawy, że ostatnie samorządowe to miały jakieś tam nie do końca jasne elementy. Więc likwidujmy to. Natomiast nie zmieniajmy w sposób zasadniczy ordynacji tak, aby wynik mógł być zmieniony dzięki takim machinacjom. Dlatego apeluję tutaj do Prawa i Sprawiedliwości, aby rozmawiajmy o zmianach ordynacji, ale które mają wejść na przykład w życie za ileś tam lat, a nie teraz. Aby to nie było dopasowywanie materiału pod swój krój. Barbara Dolniak. Prawo ma to do siebie, że jest zmienne, bo zmienna jest rzeczywistość, a skoro zmienna jest rzeczywistość, to i prawo musi ulegać zmianom, by tą rzeczywistość odpowiednio regulować. Ale nie może je regulować dla potrzeb jakiejś partii politycznej, czy dla potrzeb doraźnych celów politycznych. O tym, jaka jest intencja i pomysł PiS-u na te reformy, świadczy fakt, na szczęście się z tego wycofano, ale to pokazuje, jaki jest kierunek i cel tych zmian, gdy wymyślono dwukadencyjność do tyłu. Ja mówię, wycofano się z tego, ale to pokazuje... Nie warto o tym rozmawiać, jak już się panie wycofano. Redaktor, ponieważ to pokazuje, jaka jest idea, jaki jest cel działania Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o zmianę ordynacji wyborczej. Ta ordynacja ma być tak sformułowana, by wybory usprawniać z jednej strony, a z drugiej stwarzać możliwość wyboru, chociażby w wyborach samorządowych, kandydatów, którzy mają lokalne poparcie, lokalne uznanie, bo to są wybory samorządowe. Czyli niepartyjne. Właśnie tak. Dokładnie. Czyli wybory niepartyjne. Wybieramy swoich lokalnych liderów, bo uważamy, że oni świetnie funkcjonują, realizują pomysły, z którymi się zgadzamy, z którymi się utożsamiamy, a nie formuła partii politycznej, która narzuci takie rozwiązania i takie procenty, które należy przekroczyć, że ci wszyscy lokalni działacze albo stracą, albo będą musieli się podpiąć pod partię polityczną tylko na czas wyborów. I stworzy im się taką sytuację, taką formułę, że albo będą działać i realizować zadania partii politycznej, pod którą się podpięli, albo też znikną ze sceny samorządowej. Czyli bez zmian, czy jakieś zmiany są do zaakceptowania teraz? Zmiany, które usprawnią wybory, które uczynią te wybory niezależnymi, które pozwolą na kandydowanie naprawdę znanym i uznanym osobom i odpowiednio przegłosowane w czasie, by można się było do tych zmian przygotować, a nie na łapu capu, jak znowu w tej chwili zaczynamy kolejną reformę. Jarosław Kalinowski, zmiany jakie, czy w ogóle bez zmian? W mojej ocenie nie chodzi o żadne techniczne zmiany. Zresztą już wiele rzeczy, o których była mowa, typu urny przezroczyste, no zostało to już wprowadzone. No to właśnie no chyba niewiele rzeczy, bo wszyscy wiemy, że eksperyment z książkami no nie wypalił. Ale PKW jest za książkami. No ale nie wypalił i to trzeba powiedzieć wprost. Ci, którzy byli na pierwszym miejscu, w jakimś sensie byli promowani, to my byliśmy 3 lata temu na pierwszym miejscu, ale lat temu siedem PiS był na pierwszym miejscu w książce na Mazowszu na przykład. No tak po prostu było i to trzeba zmienić. Natomiast tu chodzi o bardzo generalne zmiany, wręcz ustrojowe i też nie ma co tutaj opowiadać i owijać bawełnę. No chodzi partii rządzącej, dzisiaj mającej większość, o to, żeby te zmiany służyły partii rządzącej. I wzorowanie się na rozwiązaniach węgierskich, o których się często słyszy, że tylko jedna tura w wyborach, że nie będzie drugiej tury. No ale już się chyba nie słyszy się chyba. No ale rozmawiamy o tym, co się słyszy, no bo o czym nie mamy projektu, tylko rozmawiamy w tej chwili zapowiedzi, o tym, co mamy się zapowiedzi słyszy. Dotyczące rozwiązań technicznych oraz mamy właśnie zapowiedzi dotyczące techniczne oraz zakaz kandydowania jednocześnie do Sejmu i na przykład na prezydenta. No to rozważyć. Ja uważam, że to jest zamykanie możliwości ludziom w terenie, którzy mają autorytet, możliwości zdobycia mandatu bądź w sejmiku, czy tam w powiecie, bądź mandat wójta, czy burmistrza, czy prezydenta. Ja uważam, że jest to ograniczenie demokracji. To jest tak naprawdę działanie zapowiedziane już bardzo dawno temu, że samorząd to jest złe rozwiązanie i tak naprawdę politycznie, partyjnie powinno się nadzorować samorząd terytorialny. To jest zaprzeczenie, kierunek na zaprzeczenie idei samorządności, miejsca, gdzie społeczeństwo obywatelskie jest najbardziej realizowane dzisiaj w Polsce. Joachim Brudziński, czy Prawo i Sprawiedliwość ma taką rzeczywiście zdecydowaną wolę przeprowadzenia zmian? Tak. Już? Tak. Ale jakich? Takich, w ordynacji wyborczej. Tak, będzie porządek. To dobrze, to teraz koniec. To teraz Rafał Grupiński. A bardzo proszę. Tak? Proszę. Nie chce pan nic powiedzieć? No cóż tu więcej powiedzieć? Ale no, wystarczy, pani redaktor. Wystarczy się wsłuchać w moich przedmówców. Ja, uwaga, tylko z takim jednym zastrzeżeniem, że użyję tutaj określenia znakomitego logika ojca Bocheńskiego, żeby tutaj nie powstało takie powszechne oburzenie. Ale otóż, jak słyszę ten, i tutaj cytuję ojca Bocheńskiego, logiczny bełkot w państwa wypowiedziach, no to po prostu ręce opadają. A co jest logicznym bełkotem? Bo jeżeli słyszę przedstawiciela partii, o której sam mówi z dumą, że ma ponad 100-letnią tradycję, partii, która jest zakorzeniona poprzez ten układ, nie chcę powiedzieć sitwę, od gminy po powiaty i on kończy swoją wypowiedź, że jakiekolwiek zmiany w ordynacji wyborczej to mają na celu tylko utwierdzenie partyjniactwa i takiej dominacji politycznej nad znakomitymi samorządowcami. Ci znakomici samorządowcy szanowny panie pośle, mają bardzo silne konotacje partyjno-polityczne. I tutaj chcę panu powiedzieć, że nie mam im tego za złe, bo ja w przeciwieństwie do tych faryzejskich słów wypowiedzianych przed chwilą uważam, że żadna demokracja nie może funkcjonować bez mocnego systemu partyjnego i właśnie takim logicznym i politologicznym, cytując ojca Bocheńskiego, bełkotem jest twierdzenie, że jak zlikwidujemy partie polityczne, zlikwidujemy polityków, to oto nastąpi powszechna szczęśliwość. Nie nastąpi. Ale my tego nie nastąpi. A jakbyście państwo dokładnie wsłuchali się w te... Ale proszę państwa, zostawmy partię na szczeblu... Tak sympatycznie przez tyle czasu, więc ja utrzymajmy to. No, ale właśnie mam nadzieję, że pozwolicie państwo dokończyć, skoro byłem tak namawiany do tego, żeby w tej sprawie zabrać głos. Ja posłuszę się tutaj tylko dwoma konkretami. Już odpowiadam panu. Dwoma konkretami. Otóż uważamy, że jest czymś absolutnie dysfunkcyjnym i patologicznym, że za organizację i liczenie głosów odpowiada ten sam podmiot, czyli w wielu wypadkach po prostu samorząd. I na przykład jednym z rozwiązań, które wprowadzimy do nowej ordynacji wyborczej, będzie to, że kto inny wybory organizuje, a kto inny te głosy liczy. Bo wszyscy widzieliśmy, wszyscy szanowni państwo, byliśmy poruszeni widokiem urn wyborczych skonstruowanych z koszy na śmieci, z wysypującymi się kartami do głosowania i przewożonymi, czy też liczonymi w sposób jakby urągający jakimkolwiek zasadom transparentności i jakby porządku. Ale jak tam o te zmiany polityczne, bo myślę, że te nie wzbudzają kontrowersji, te techniczne. Wie pani, przez ostatnie miesiące i tygodnie słyszeliśmy, że jednak wzbudzają. Natomiast co do konkretów, jeżeli chodzi o propozycje, bo tak to należy nazwać, to ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem likwidacji kandydowania na urząd prezydenta, wójta czy burmistrza i równoczesnym kandydowaniu do Rady Powiatu czy do Sejmiku Wojewódzkiego. Jest to wprowadzanie wyborców w błąd i robienie po prostu z wyborcy idioty, bo jeżeli chyba, że zastosujemy taki wariant, jak jest przy wyborach parlamentarnych, doświadczył tego jeden z naszych kolegów, pan poseł Rojek, że jeżeli kandyduje kandydat na wójta czy prezydenta, ale zostanie radnym do powiatu czy do gminy, to w pierwszej kolejności obejmuje mandat radnego. Zgodzi się pan super. Na to? Panie pośle, czy próbuje pan prawą ręką do lewego ucha spowodować, żeby napompować swoje listy do sejmików, głównie do sejmików. Pan uważa tych ludzi, którzy głosują za głupich. Nie, ja uważam, że wy próbujecie również z radiu słuchaczy. Jesteście mądrzejsi, będziecie decydować za wyborcę. Przepraszam więc bardzo, jeżeli teraz tak, to, ale kończąc, to jeżeli trzymają się tej argumentacji, to dlaczego pan uważa, że wyborcy w małych miejscowościach są tak nierozgarnięci, że jak będą wybory proporcjonalne, to wybiorą z listy partyjnej, a nie wybiorą doświadczonego samorządowca, który będzie kandydował z listy lokalnego komitetu wyborczego. Rafał Grupiński, dzisiaj jest konwencja samorządowa właśnie Platformy Obywatelskiej, więc dobrze było, żeby Platforma się wypowiedziała też na temat zmian ordynacji w tym momencie. Pewnie będzie o tym mowa, czy nie? Spotykamy się rzeczywiście za 2 godziny w Łodzi na konwencji samorządowej, gdzie przedstawimy program samorządowy, którego, jak wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość nie ma i nigdy tak naprawdę nie miało. Natomiast miało zawsze pomysły na zmiany ordynacji wyborczej. Przypomnę, w 2006 roku wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość blokowanie list do sejmików, co spowodowało szczęśliwie, że my, zblokowawszy się z PSL-em i krewą partią emerytów i rencistów, pokonaliśmy Samoobronę i PiS narzędziami, które PiS wymyśliło. Więc powiem tak, przy ordynacji nie warto za bardzo grzebać. My o ordynacji bardzo, nie będziemy. Za bardzo, ale trochę? Nie będzie, znaczy to jest w kolokwializm. Oczywiście w ogóle nie warto. A jeśli już, to trzeba rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi. My nie będziemy... Myśmy wprowadzili przezroczyste tak, urny. Tak, ale ja pytam o to, nie co wiem, nie jakie zostało inne, wprowadzone. Co to znaczy, że ktoś inny będzie liczył głosy, a nie komisje wyborcze? Bo jedna jest zmęczona. No tak, jakoś przez 27 lat te komisje nie były na tyle zmęczone, żeby nie liczyć i nagle się okazuje, że są zmęczone i będzie kto inny liczył. Tylko kto? Na Nowogrodzkiej ktoś? Nie, kto będzie komisja. Ustalał te drugie komisje? Stara zasada, nieważne kto głosuje, tylko ważne kto liczy. A pieniądze to jest kilkaset tysięcy ludzi do zorganizowania drodzy dodatkowo. Drodzy państwo, to ciągle jest audycja. I ja w tej sprawie pozwolę sobie zachować mocny dystans. O żadnej ordynacji nie będziemy mówili, tylko o programie o dalszej decentralizacji Polski, jaki chcemy zrobić, ale w sposób taki rzeczywiście, który daje obywatelom jak najwięcej prawa do zarządzania swoimi małymi ojczyznami. O tym będziemy mówili. A o wspólnych listach z Nowoczesną i PSL-em? Sondaż pokazuje, co prawda dotyczący wyborów parlamentarnych, że daje wam duże korzyści. Oczywiście i o tym mówimy od dawna, żeby się w tej sprawie porozumieć i o jednej liście na dwóch poziomach przede wszystkim, bo nie na każdym. To jest jakoś oczywiście konieczne i potrzebne, mianowicie na poziomie sejmików i przyszłych wyborów parlamentarnych. Myślę, że w tej sprawie znajdziemy wspólny pogląd. I właściwie mamy półtorej minuty, żeby powiedzieć tylko, czy zapisanie w ustawie wzrostu nakładów na zdrowie to jest jakiegoś rodzaju przełom, rewolucja. Ja teraz nie mówię o wysokości, o tempie, ale że w ogóle, że to jest kwestia ustawy, jeśli ta ustawa zostanie przegłosowana, bo została przyjęta przez Komitet Stały. Krzysztof Łapiński. Tak jest, podobnie jak zapisanie w ustawie wzrostu nakładów na obronność i ta ustawa już niedługo przez, na przykład ta ustawa, mówię o tej obronności, będzie przez prezydenta podpisana. To jest podobny mechanizm, że zakładamy, że co roku ileś procent PKB w danym segmencie wzrasta. Tak samo jest w armii, teraz będzie takie dochodzenie, jeśli chodzi o zdrowie. Bardzo dobrze. Dobrze czy nie? Znaczy, to jest bardzo duże ryzyko, bo jeżeli tylko na tym przestaniemy, no to wydamy dodatkowe pieniądze na zdrowie, na billboardy na przykład. Wobec tego bardzo jest istotnym, na co wydajemy pieniądze, w jaki sposób te pieniądze mają być organizowane. Wobec tego zwiększyć pieniądze okej, ale musi to być z rozsądkiem jakiś. Musi być powiedziane, jak to ma być wykorzystane. Barbara Dolniak? To, że zapiszemy w ustawie, to jest jedno, ale czy będziemy tego przestrzegać, to drugie. A mamy przykłady w ostatnim czasie, zresztą nie tylko w ostatnim, że zapis ustawowy to jedno, a rzeczywistość to drugie. A poza tym, no, zapiszemy w ustawie, a przyjdzie następne ugrupowanie, które wygra i stwierdzi, że to, co powiedzieli poprzednicy, nijak się ma do rzeczywistości. W związku z tym ustawę. No właśnie. A my ciągle będziemy mieli perspektywę reformy za 8 albo 10 lat. I wiecznie będziemy czekać. No właśnie, bo ryzyko czekania na poprawę przez 8 i więcej lat skończy się tym, że możemy nie dożyć najzwyklej w świecie. Ja mam nadzieję, że państwo będą za 8-10 lat żyli. Naprawdę serdecznie tego życzę. A to wynika z faktu raczej, że dbamy o zdrowie niż z faktu, że mamy prężnie działającą służbę zdrowia, jeżeli chodzi o finanse. Jarosław Kalinowski. Ja myślę, że jak najbardziej powinniśmy zapisać cel ten docelowy. Ile procent PKB powinno być przeznaczane. Natomiast dochodzenie, no trudno ująć, czy to ma być 6 lat, czy 8, czy 5, tylko ja bym to ujął w zasadzie, jaka część przyrostu PKB przeliczana na wpływy do budżetu powinna być skierowana na zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. I myślę, że to by było uczciwe, rozsądne, trzeba usiąść i to ustalić. No i teraz wypada, żeby wam powiedział tak, prawda, panie marszałku? Tak, pani redaktor, oczywiście. Tak, toczno. To Rafał. Pierwsza, się nie kończy na samym tak. Ale już mamy 20 sekund do końca. Chciałbym, żebym tylko przytakiwał. Ja to może przychodzi, będę ale przytakiwał. Proszę tu się nie obrażać. Nie obrażam się. Nie robić show. Proszę, można? Proszę. Otóż, tylko króciutko, mamy 15 króciutko. Sekund. Otóż pierwszy rząd po 89 roku, który uczciwie stanął przed pacjentami przede wszystkim, bo każdy z nas jest potencjalnym pacjentem i wszystkie reformy w odniesieniu do służby zdrowia powinny na pierwszym celu mieć, na pierwszym miejscu mieć przede wszystkim pacjenta. Uczciwie powiedzieliśmy, że w 2025 roku te nakłady wzrosną do 6% PKB. A druga uwaga, bardzo ważna, otóż szanowni radiosłuchacze, oto z ust przedstawicielki partii, która twierdzi, że w następne wybory wygra Nowoczesna, usłyszeliśmy, że wcale nie jest pewne, że ci, którzy wygrają, utrzymają te 6% PKB, więc jeżeli... Tak, bo my uważamy, że więcej powinno się być przeznaczone. To jest jedno zdanie, Rafał Grupiński, już jesteśmy po czasie. Nie, jeśli mogę... Uważajcie, na kogo głosujecie. Jeśli mogę, chwileczkę. Powiem krótko. Nie, panie, nie ma 6,8 PKB. Nie ma już pani mówiła. Proszę wójć. My we wtorek po posiedzeniu gabinetu cieni przedstawimy projekt szybszego dochodzenia do tych 6%. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, Jarosław Kalinowski, Joachim Grudziński, Rafał Grudziński, Krzysztof Łapiński, Grzegorz Grudziński. Beata Michniewicz, dziękuję. I o 13.30 ważne wystąpienie. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi.